مدینے آقا سے دینی طلب کرتے ہیں. طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا مجھے ادنے مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا مجھے ادنے مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا یقین روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا یقین روز محشر سے خوش خدا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے کو خوش کیا ہوگا کوئی ہفتہ نہ کوئی دل کوئی گھنٹا میرا بلکہ کوئی ہفتہ نہ کوئی دل کوئی گھنٹا میرا بلکہ کوئی لمحہ بھی عیسیٰ سے نہیں خالی گیا ہوگا کوئی لمحہ بھی عیسیٰ سے نہیں خالی گیا ہوگا نہیں چاہتی گناہوں کی شہا عادت نہیں چاہتی نہیں چاہتی گناہوں کی شہا عادت نہیں چاہتی کرم مولا پسے مرد جانے میرا کیا ہوگا کرم مولا مولا کرم مولا مولا کرم مولا پسے مرد جانے میرا کیا ہوگا فقط نیکوں پہ ہوگا گر کرم ہے سرور عالم فقط نیکوں پہ ہوگا گر چھائے گا وہ بندہ جو بدکارو برا ہوگا کہاں چھائے گا وہ بندہ جو بدکارو برا ہوگا تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے تیرے رحم و کرم پر باندھ رکھی ہے بڑی امید ہے آقا کرم روزے جزا ہوگا بڑی امید ہے آقا کرم جزا ہوگا اندھیری گور ہے تنہا ہوں مجھ پر خوف طاری ہے اندھیری پر خوف تاری ہے تم آؤگے تو آقا دور اندھیرا قبر کا ہوگا تم آؤگے آقا تم آؤگے آقا تم آؤگے تو آقا دور اندھیرا قبر کا ہوگا نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دی السلام علیکم یا رسول اللہ.